Nagtanong ka pa, wala namang epekto. Labas-pasok sa tenga mo, kahit anong sabihin ko, wag na tayo magsayang pa ng laway. Sige na, mali na ko, ayoko lang ng away. Pero teka lang, may sasabihin sana. Kung pwede bang manahimik ka muna? Walang saysay ang sinasabi, kaya hindi mo mawari kung imig pa ba. Mananahimik na lang at sagwing magpapaliwanag. Pakinggan mo naman ito, akala mo pa, wala namang silbi. Wala ka kasing pakialam sa aking sinasabi. Sa susunod, huwag ka nang magtatanong. Kung may sagot ako, wala, parehas rin yun. Pero teka lang, may sasabihin sana. Pwede bang manahimik ka muna? Ha, walang saysay ang sinasabi.